Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 kwietnia, minęła 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mężczyzna, który zabarykadował się w jednym z mieszkań w Poznaniu, usłyszał dziś zarzuty. W tym serwisie zajrzymy też do Jerozolimy. Można tam spotkać wielu polskich turystów. Każdy myśli, że tu jest niebezpiecznie, a póki co zderzyliśmy się z samorzeczliwością. I naprawdę to jest coś innego, niż sobie każdy wyobraża. Wieczorem oraz najbliższej nocy na północy Polski spodziewany jest silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Wiatr może wiać tam z prędkością od 30 do 75 km na godzinę. Natomiast mieszkańcy województw podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, a także wschodniej części Mazowsza i południowej województwa pomorskiego mogą się spodziewać intensywnych opadów deszczu. IMGW ostrzega również przed wzrostem poziomu niektórych wód. Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia wydano dla województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Mężczyzna zatrzymany wczoraj przez policję w mieszkaniu przy ulicy Inflanckiej w Poznaniu usłyszał zarzuty, m.in. gwałtu i znęcania się psychicznego i fizycznego, a także produkcji oraz posiadania narkotyków. 34-letni Kamil K. zabarykadował się w piątek wieczorem w jednym z mieszkań. Został ujęty po kilkunastogodzinnej akcji policji. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, miał do odbycia 3-letni wyrok. Katolicy na całym świecie obchodzą dzisiaj najważniejsze święto w roku. To Wielkanoc, czyli pamiątka zmartwychwstania Chrystusa, na którym opiera się chrześcijaństwo. W tych dniach szczególnie wiele osób modli się w Jerozolimie, w mieście, w którym Chrystus został zabity i złożony do grobu. Do miasta przyjechały także liczne grupy z Polski, m.in. 25-osobowa pielgrzymka, z którą jest pani Iwona z Bartoszyc. Po pierwsze jest wielokulturowość. Każdy myśli, że tu jest niebezpiecznie, a póki co zderzyliśmy się z samorzeczliwością. Każdy nas wita. Wszyscy tutaj rozumieją polski język przede wszystkim i naprawdę to jest coś innego, niż sobie każdy wyobraża. Pani Anna z Chorzowa przyjechała do Izraela na zaproszenie znajomego. To właśnie on jest jej przewodnikiem po najważniejszych miejscach. Ich święta są do naszych bardzo podobne, żydowskie do katolickich. I widzę, że tak naprawdę niewiele nas różni, więcej nas łączy. W tym roku w czasie Wielkanocy w Jerozolimie jest więcej niż zazwyczaj turystów. Wszystko dlatego, że święta wielkanocne zbiegają się w czasie z żydowskimi świętami Paschy. Zostajmy za granicą. Wprawdzie na francuskim stole wielkanocnym klasyczną potrawą jest udziec barani, ale nikt sobie tych świąt nad Sekwaną nie wyobraża bez czekolady. W tym okresie we Francji spożywa się jej rekordowe ilości. Co więcej, organizowane są polowania na czekoladę. W miastach i miasteczkach organizowane są poszukiwania ukrytych w parkach czy na skwerkach czekoladowych przysmaków. Wiele gmin organizuje takie imprezy przez 2 dni świąt, przede wszystkim dla dzieci, ale także w polowaniu w niektórych miejscach mogą brać udział całe rodziny, bo dorosły też czekoladę lubi. Cukiernie, piekarnie, sklepy, a nawet kioski z gazetami dekorowane są wyrobami z czekolady. W czasie Wielkiej Nocy we Francji zjada się około 15 ton tego przysmaku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. W całej Polsce odbyły się tradycyjne śniadania wielkanocne. Tak było m.in. w schronisku dla bezdomnych mężczyzn w Sandomierzu. Na stole pojawiły się tradycyjne dania. Mówili mi mężczyźni mieszkający w schronisku. Barszczyk, śledzik, sałatka. Tradycyjnie jajeczko. Ja tu już 8 lat, proszę panią, także nic się nie zmienia. Ksiądz Marek Walczak, kierownik schroniska, powiedział, że bezdomni mężczyźni od kilkunastu dni przygotowywali się do świąt wielkanocnych. Najpierw porządki świąteczne, tak jak to w każdym domu, później w liturgii uczestniczyli nasi bezdomni. Bardzo wielu bezdomnych skorzystało z sakramentu pokuty. Tradycyjne śniadanie wielkanocne odbyło się również w schronisku dla bezdomnych kobiet prowadzonym przez sandomierską Caritas w Rudniku nad Sanem. Z Sandomierza Grażyna Szlązak-Wójcik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na wschodzie jeszcze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, nadal silny wiatr. Od 2 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 10 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Stacja Kutno Elementarz, czyli piosenki Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu piątki znakomitych artystów. Ten koncert odbył się w środę, a posłuchamy go w poniedziałek tuż po 22. Jak zatrzymać wszystko to? Polecam, Marek Niedźwiecki. Żeby zaszło mgłą. A więcej o Jeremim Przyborze, Starszych Panach, filmie Pan Ciuchcia i innych filmach, przy których starsi panowie pracowali, w reportażu i w specjalnej audycji po godzinie 23. Zapraszam, Janusz Deblesem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ach, wiosna. Oddychajcie głęboko. No to jest to. Powietrze czyste jak kryształ. Korzystajcie, bo już jesteśmy na miejscu. Nie wpuszczaj alergenów i zanieczyszczeń do swojego auta. Odwiedź nasz serwis Mercedes-Benz i skorzystaj z usługi dezynfekcji klimatyzacji za 299 zł. Przy okazji wymień filtr kabinowy. Jedyny filtr na rynku z certyfikatem Europejskiego Instytutu Alergii. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Miło, że Państwo zostali z nami też na drugą odsłonę siesty. Tak kusząco musiał brzmieć ten, nawet nie moment muzyczny, to mgnienie muzyczne z polską melodią tradycyjną. Grano na czymś, co szczerze mówiąc brzmiało tak, jakby ktoś trawę do ust przyłożył. Ale to jest... Ja się nazywam Marcin Kiedryński. To się nie zmieniło od paru minut, podobnie jak w pierwszej części siesty. Nazywałem się podobnie. Więc jesteśmy w trójce, jesteśmy w sieście i to jest, podkreślam, gdzie jesteśmy tak istotnie, bo bardzo rzadko w sieście słuchamy polskiej muzyki tradycyjnej, takiej, wiedzą Państwo, roots, korzennej. Z rozmaitych względów. Ale dzisiaj to się zmieni, bo wśród znakomitych płyt, które trafiły do moich rąk, jest nie tylko właśnie Roberta Sa, koncertowa z Brazylii, ale też płyta zespołu, który mnie absolutnie zachwycił. Może jeszcze jeden drobiazg. Smażyła mi jaja, jak zem się ożenił. mama zalewa, ja żem się ożenił, sama zalewa, ja. Jak masz mocny korzeń, jak masz mocny korzeń, jak masz korzeń słaby, nie bierz się zabawy. Jak masz korzeń słaby, nie bierz się zabawy. No nawet było tak optymistycznie, powiedziałbym wielkanocnie, o jajach, ale zaraz potem jakby też smutniej troszkę, bo te jaja to się zdarzały, dopóki się bohater liryczny nie ożenił. Potem jak się ożenił, to już dostawał tylko samą zalewaję. No a dalej to już opowiadał takie rzeczy, no, że w Sieście nie wypada nam tego tłumaczyć z naszej staropolszczyzny. To był Stanisław Witkowski. Wszelako pan Stanisław wystąpił gościnnie w zespole niesłychanie wprost, jak państwo słyszą, utalentowanych, zabawnych i zwinnych na swoich instrumentach młodych ludzi. Ten zespół nazywa się Tęgie Chłopy i jest to nazwa moim zdaniem taka jakby ciut myląca, bo chłopy owszem są, ale smukłe i przystojne, ale co ważniejsze, są również niesłychanie atrakcyjne, młode i zdolne dziewczyny, a wśród nich cudowna zupełnie Maniucha Bikont, córka, jak państwo zapewne wiedzą, naszej legendarnej reporterki i nieodżałowanego znawcy kuchni. I Maniucha gra, co budzi szacunek i odrobinę przerażenia, na tubie, ale także śpiewa. Jest to po prostu fantastyczny zespół. My w Sieście rzadko kiedy sięgamy tutaj do tej, zwłaszcza polskiej, choć nie tylko, też tuareskiej, na przykład muzyki korzennej. I w ogóle mamy pewną rezerwę do sytuacji, w której dzieciaki biorą się za, tak zupełnie na serio, jeden do jednego za muzykę korzeni, bo nam się to wydaje wprawdzie oczywiście bardzo potrzebne, ale zarazem jakby odrobinę pretensjonalne. A tutaj moim zdaniem nic z tego nie ma. Bardzo to jest wszystko autentyczne i piękne. Tak piękne, że ponieważ dzisiaj mamy masę czasu i będziemy sobie muzykować aż do godziny 17:00, żadnych reklam przy Wielkiej Nocy. To jeszcze z płyty Tęgich Chłopów zatytułowanej Wesele. Jeszcze jeden utwór. Jego czupryneczka u karczmarza leży. Szanują mnie ludzie i konia mojego, uwiązali mi go do żłobu gołego. A do żłobu gołego mnie wódki nie dali, a odwiąże konika i pojadę dali. chłopy pragną, a koni Karego złodzieje ukradną. Namówiłem wodę, żeby brzegi rwała, a ciebie nie mogę, żebyś mnie kochała. A namówiłem wodę i wodne korzenie, oj, a ciebie nie mogę, stworzenie. Śniło mi się, śniło nad samym porankiem, żem se rozmawiała ze swoim kochankiem. A śniło mi się we śnie, że mnie Janek weźmie, a dobrze by to było, żeby się wyśniło. Właśnie, tęgie chłopy i dodaję już od siebie, ale zgodnie z prawdą, dorodne dziewczyny i wszyscy bardzo zdolni. I to jest muzyka, którą ja lubię bardzo, ale powiem zaraz Państwu, jaką muzykę wolę. To znaczy taką, która jest silnie w tej tradycji zakorzeniona, czerpie z niej pełnymi garściami, inspiruje się, ale też trochę rozszerza. Innymi słowy, uwielbiam, kiedy ktoś albo bierze jakiś ludowy temat, albo stylizuje się na niego i topi to w sosie jazzowym najchętniej, albo też szeroko pojętej muzyki świata. Bardzo mi to odpowiada. To mnie od razu tak ciekawi i motywuje do tego, żeby szukać dalej kompletnie nowych, różnych perspektyw. I powiedziawszy to, chciałbym Państwu przedstawić artystę, którego płyta też do mnie dotarła. Ja dostaję w ogóle sporo płyt do radia i zazwyczaj kompletnie nie takich, jakie chciałbym dostawać. Większość z nich od razu ląduje na takiej półce, z której koledzy i koleżanki, jak chcą, to sobie coś biorą. Od razu odrzucam płyty, które mają w moim pojęciu paskudną okładkę. No a ta miała fantastyczną, bardzo klimatyczne, takie metafizyczne wręcz zdjęcie. I pan nazywa się Przemek Kleczkowski. Album nosi tytuł Time i to też trochę jest mylące, bo mogłoby sugerować, że pan śpiewa po angielsku cały czas. Otóż nie. Dużo jest jego autorskich piosenek śpiewanych po polsku i w tym także właśnie coś, co lubię zawsze, czyli inspiracja ludowa, a muzyka jazzowa. Przemek Kleczkowski, pierwszy raz w Zjeście. lasa, bo tam nocka przyszła w czas. W lesie dziwne rzeczy dzieją się. Nie chodź, Hanuś, nie chodź, błagam cię. Poszła Hanka w ciemny las, zmierz już blisko, w lesie cicho szat. Drzewa do snu poskładały się, księżyc śpiewał kołysanki swe. Przy topoli dom drewniany stał, w stronę Hanki dziwnie spoglądał, jakby chciał ją zwabić nocą tą, opowiedzieć tajemnicę swą. Moja Hanuś, nic ty nie wiesz o kochaniu, powiem ci, przyjdź do mnie, zdradzę ci. Zostań ze mną w noc tę jedną, a ja będę twoją gwiazdą ciemną i w mym progu skonasz. Chodź, Hanuś, do lasa, bo tam nocka przyszła w czas. W lesie dziwne rzeczy dzieją się. Nie chodź, Hanuś, nie chodź, błagam cię. Przemek Kleczkowski, album Time. Bardzo ciekawa płyta. Ten utwór, jak mówiłem, silnie zakorzeniony w muzyce ludowej, jest jakoś odmienny. Przemek na swojej pierwszej, jak rozumiem, autorskiej płycie chodzi bardzo różnymi ścieżkami. Z serca Państwu ten album polecam. A dzisiaj w drugiej odsłonie siesty, jak na nas, to bardzo dużo muzyki polskiej. Czy też może powinienem powiedzieć muzyki z Polski, bo teraz będzie Judyta Pisarczyk, pewnie Państwu znana, bo grała koncert w Trójce, który to koncert ukazał się na płycie niedawno. Ten koncert był, co warto może przypomnieć, nagrodą. Judyta Pisarczyk została nagrodzona na zaprzyjaźnionym ze siestą festiwalu Ladies Jazz. Stąd też ten koncert, stąd wydanie płyty. No i rzecz jest to już jest rzecz ściśle jazzowa, nie jazzowa jak przed chwilą. Stąd też mówiłem, że muzyka z Polski, bo Judyta Pisarczyk, jak mogą się Państwo domyślać, jest z tych terenów, podobnie zresztą jak cały jej zespół, ale temat, który, jak mniemam, wszyscy rozpoznają, jest... No, z innego świata. Tak, tak, tak, tak. the busy day and take the time home to see that I am alive. Though I'm going out of my way just so I can pass by each day, not a single word to be said, is it not so bad that I'll pay? I'll write something that I can take us down to money, who when it's one that's too discreet, sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? Thank you. You better not to be so polite. If you could offer a lie, standing in the conversation now, it's alright. We only take a fight. We just take five. Podobało się publiczności w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, naszym trójkowym państwu. Judyta Pisarczyk ze swojej płyty koncertowej, koncert w Trójce, 9 listopada rok 2017. I ten temat pewnie państwo rozpoznali, to Take Five. Wszyscy pamiętamy go w wykonaniu zespołu Dave'a Brubecka. Natomiast może nie wszyscy pamiętają, że ten utwór skomponował Paul Desmond, nie dościgły saksofonista altowy zespołu. Ja bym teraz chciał, namawiałbym Paula, żeby tak jak polski zespół sięgnął po jego muzykę, by on był tak niesłychanie wprost miły i wielkoduszny i zechciał sięgnąć po muzykę polską. To nie jest też tak od pierwszego oddechu oczywiste. Być może państwo pamiętają taki film, to był początek lat 50., chyba 52. rok. Film nosił tytuł Lily, Leslie Caron grała tam główną rolę. I muzyka, cała muzyka, nie piosenka, dostała Oscara wtedy, a skomponował ją Bronisław Kaper, który jako żywo był polskim emigrantem pochodzenia żydowskiego i od lat mieszkał już w Kalifornii. Napisał też, nawiasem mówiąc, kilka innych fantastycznych tematów dla jazzu, między innymi on Green Dolphin Street, ale ten temat jest jakoś szczególny, bo też okraszony Oscarem, o czym rzadko pamiętamy, my tak lubimy opowiadać sobie, jakie to mamy rozmaite polskie nagrody i wszyscy się w dumę wbijają, no więc wbijmy się też z tej okazji, nie zaszkodzi. A zatem Bronisław Kaper skomponował tę piosenkę, gra Paul Desmond na gitarze, Jim Hall, rok 1963. Thank you. Paul Desmond i Jim Hall, rok 63. I jeśli ktoś ma fantazję, żeby tak na to spojrzeć, jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy w ogóle, polski Oscar, czyli Bronisław Kaper i muzyka do filmu Lili. A więc tego, co teraz nie miało być, ale tak sobie wraz z Państwem słuchałem Paula Desmonda i zatęskniłem, jakkolwiek kocham Paula, za moim ulubionym saksofonem altowym. To było dokładnie no, 4 dni różnicy. 60 lat temu, 5 kwietnia rok 1958.

kategorii jazzowy wokal, co ciekawe, a spokojnie mógłby też startować w kategorii najlepsze solo jazzowe na gitarze elektrycznej. I to wszystko Raul, który gra tak naprawdę na wszystkich instrumentach, no ale ponieważ nie może tego robić jednocześnie, to przyjedzie do nas z całym zespołem. Tutaj, nawiasem mówiąc, Gerald Clayton przy fortepianie. Raul Midon z ostatniej płyty. Inside the light of your embrace, I see a world as it could be. time. Not this time. Maybe next time. Don, wielki niewidomy od urodzenia mistrz soulu, gdzieś pewnie kontynuator tej linii niewidomych geniuszy od Raya Charlesa przez Stevie'ego Wondera aż do Raula Midona właśnie. Raul na naszym trójkowym ósmym Siesta Festiwalu 20 kwietnia. Tego samego dnia później wieczorem Marta Gomez. Natomiast ostatniego dnia, jeśli już jesteśmy przy solo, to oczywiście Take Six. I oni dzisiaj rozpoczęli poniekąd dzisiejszą siestę dość odważnym, kontrowersyjnym, niekonwencjonalnym ujęciem fragmentu Ewangelii o zmartwychwstaniu. Więc chciałbym, żeby teraz powrócili w kompletnie niezobowiązującym utworze o tym, jak dobrze jest śpiewać a cappella, jak się nigdy żadne instrumenty im obok głosów nie pętają. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Wouldn't it be cool if the whole wide world knew what I know about you? Oh, so wouldn't it be cool if the whole wide world watch you making dreams come true? If they could just see the things that I've seen, ooh, well then they could see, oh, what love really means. And then they know joy like they've never known. Cause they know you, they're never alone. So cool. Could feel the way I felt the day I met you. If they could feel the sweet release of finding perfect peace, of knowing that their life is brand new, then they could leave their worries behind. And then they could smell each rose they find. And then they'd have the friend that their hearts are longing for. They know that they won't be alone anymore. So cool, so cool, so cool, so cool. That's in an ocean breeze. Cooler than watching Muhammad Ali bring Frida to his knees. Yeah. Cooler than the coolest cue that Miles could ever blow. Cooler than every relative theory that Einstein could ever know. Yeah. Cooler than singing on the corner watching pennies fall in the hat. Cooler than watching Bird Bebop or watching Ella do a scat. Killing it, being on the cover. of a famous magazine. Cooler than when fades a shade. In a long stretch limousine. Cooler being Michael Jordan. Winning every game. Yeah. Everyone in the whole wide world. Cooler than pockets full of money. In a schedule full of time. Cooler than your name in lights on Broadway. So cool, so cool, so cool, so cool, so cool, yeah. Oh, oh, oh, oh, so cool. If the whole wide world knew what I knew, it would be so cool. No jasne, że tam oprócz tego, że fajnie jest śpiewać a cappella, było jeszcze o paru innych sprawach, ale nie mieliśmy szansy ani czasu, żeby Państwu to wyjaśnić, bo właśnie już musimy się rozstawać. Ja się nazywam Marcin Kryński, Michał Jakubik realizował dzisiejszą siestę. Miłego dalej świętowania, a my słyszymy się jak zawsze za tydzień, na co bardzo się cieszę. A tymczasem jeszcze minutka dosłownie z chłopcami z Take Six. Na razie. I guess there's sort of a twofold message that Take Six is trying to send with this particular album, So Cool. First of all, that God loves you and that he died to save you. Secondly, that we're back to our a cappella roots, doing what we do best and having fun doing it.